تفسیر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 51 سے. بارہواں رکوع ہے یہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 51. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے. اگر ہم قابل توجہ باتوں کو دیکھ لیں تو اس آیت میں تین باتیں ہمیں نظر آئیں. پہلی چیز کیا ہے کہ وہ انذر ڈرائیے. پہلی ذمہ داری جس کا احساس ان آیات میں دلوایا گیا وہ کیا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرنا یا ان کو وارن کرنا اس کی کیا اہمیت ہے. پھر دوسری بات بھی ہی یہ لفظ قابل غور ہے کس کے ذریعے سے ڈرایا جائے گا اور یہاں ہی کی ضمیر قرآن پاک کی طرف ہے تو مطلب کیا ہوگا وحی الہی اور اس قرآن کی روشنی میں ڈرایا جائے. تیسری بات اس میں ہم دیکھیں گے کن کو ڈرایا جائے. الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم ان لوگوں کو ڈرایا جائے گا جو اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جانے سے ڈرتے ہیں. بظاہر تو اس سے یہی شبہ لگتا ہے کہ صرف ایسے ہی لوگوں کو ڈرایا جائے گا لیکن انشاءاللہ ابھی تفسیر میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہاں اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ڈرایا ان کو جائے گا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے پہلے ہی ڈرتے ہیں. تو جب پہلے ہی ڈرتے ہیں تو پھر ان کو ڈرایا کیوں جائے اور اس ڈرانے سے فائدہ کیا ہوگا. اگلا سوال آتا ہے کس بات سے ڈرایا جائے تو وہ کیا ہے. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُ اس بات سے ڈرایا جائے کہ قیامت کے دن ان کا اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سوا کوئی اور مددگار نہیں ہوگا. اور آخر میں آبجیکٹو بتا دیا ڈرایا جانا کیوں. وجہ کیا ہے ثواب لینے کے لیے فرض ہے امت وسط میں سے ہونے کے لیے نہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ ڈر جائیں تاکہ وہ بچ جائیں. ایک پورا پیکج دے دیا دعوت دین کا. بات وہ سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے کلام کا ایک لفظ بھی معنی سے خالی نہیں ہے. جب ہم ترجمے کی چھلنی میں ڈالتے ہیں نا تو بہت سارے الفاظ اوپر ہی رہ جاتے ہیں نیچے جوس تو آ جاتا ہے لیکن ہماری زبانیں اس کا حق ادا نہیں کر سکتی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے اندر موجود ہیں چیزیں. اس وہ کا تعلق پیچھے سے ہے. اور ڈرائیے اور آگاہ کیجئے. اور کس سے آگاہ کیجئے؟ جتنا تدبر کریں گے اللہ کے کلام میں اتنے ہی موتی آپ کو نظر آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت سے پہلے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ یہ بات تھی کہ کہہ دیجئے کہ میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا میں غیب کو جاننے والا ہوں یا میں فرشتہ ہوں. میری تو کیا حیثیت ہے. اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. دوسرے لفظوں میں جو کمانڈ مجھے ملتی ہے بس میں تو اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتا ہوں. جیسے کسی بھی امپلائی کو کام کرنے سے پہلے ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ وہ کام تم نے کرنا ہے اور وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. گویا کہ برات ہے۔ اپنی کوئی بات، اپنا کوئی افکار، کوئی نظریہ میں پیش نہ کرتا ہوں، نہ میں کرنے کا مجاز ہوں۔ مجھے اجازت نہیں دی گئی، بلکہ میں تو وہ بات کرتا ہوں کہ جو مجھے پیچھے سے آرڈرز آتے ہیں۔ اس ملک میں رہتے ہوئے تو بہت ہی اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ کئی جگہ لوگ اپنی مجبوریاں پیش کر کے مبرہ ہو جاتے ہیں کہ وی ڈونٹ نو، ہمارا کام کیا ہے، بس دس جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، اس سے علاوہ کوئی سوال کرنے ہیں تو گو ٹو کمپنی اور ان سے ڈائریکٹ پوچھ لیں۔ اچھی بات ہے، کوالٹی کانشیس لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ باتیں نہیں بڑھا چڑھا کے کرتے۔ اللہ کے نبی دنیا کے سب سے زیادہ حساس اور قابل عزت کام پر نامینیٹ تھے، اس لیے یہاں ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے مبلغین کو بتا دیا گیا کہ اسلام کی دعوت کا مزاج کیا ہے، کیا تاثر دیا جائے گا لوگوں کو، کس طریقے سے ان کو بتایا جائے گا کہ دین کی دعوت کیسے دینی ہے۔ تو کہا بس میں تو اللہ کی بات کہتا ہوں، اور پھر ان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ کل حل یستوی لاما والبصیر، کیا دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یہاں دیکھنا وحی کی روشنی میں دیکھنا، علم یقینی کی روشنی میں دیکھنا، اور آما جو ہے وہ اس سے محروم رہنا، اور بصیر کیا ہے؟ وحی کی روشنی میں دیکھنا۔ ایک علم والا ایک علم کی روشنی سے دور ہے، کہا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی وحی کے علم کو حاصل کرنے والا اور وحی کے علم سے دور رہنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ افلا تتفکرون، کیا پھر تم تفکر نہیں کرتے، کیا تمہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ اتنا شعور بیدار کرنے کے بعد اب وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اب آگاہ کیجیے، اب وان کیجیے، کیونکہ مجھے ڈر ہوا اس بات کا کہ اگر براہ راست یہاں بات شروع ہو جاتی انذر سے تو ہم اسلام کی دعوت کے مزاج کو سمجھ نہ پاتے اور یہ سوچنے لگتے کہ شاید دعوت کا آغاز ہی انذار سے کرنا ہے، اور انذار کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا، نذر اس کا روٹ ہے۔ اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نذیر ہے، اسی سے لفظ منذر ہے، ڈرانے والا، اور اسی کا ذکر سورۃ بقرہ کے بالکل ابتدائی رکوع میں کیا گیا کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، جو تعصب کے مارے آپ کی بات نہیں سنتے تھے، تو پھر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اَأَنذِرْهُمْ أَوْ لَا تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو یہ انذار اصل میں دین کی تبلیغ کی ایک بیسک اکائی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات واضح کر دی جائے کہ پیغام رب کا ہے۔ اسی کی روشنی میں آنکھوں والے اور اندھے کا فرق پتہ چلتا ہے، اسی پہ تفکر کرنا ہے، جو بات ہے وہ رب کی ہے، اور اب اس کو اس کے ذریعے سے آگاہ کر دیجئے۔ لفظ نذر بڑا خوبصورت ہے، باپ کی محبت کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ باپ عموماً بچوں کو کم ہی ڈانٹتے ہیں، لیکن جب بھی ڈانٹتے ہیں تو بہت محبت کی وجہ سے ڈانٹتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو بات ہم کہنے والے ہیں یہ بچے کے فائدے کی ہے۔ تو گویا کہ جب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے گا تو پھر ان کو محبت اور شفقت سے بلایا جائے گا۔ اسی لیے قوموں کے لیے نبیوں کے دل میں جو محبت ہوتی تھی وہ وہی محبت اور اس سے بھڑکے تھی جیسے باپ کے دل میں بچے کے لیے محبت ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اسی طریقے سے دعوت دیتے تھے۔ اور یہاں لفظ نذیر بھی بتا دوں تھوڑا سا کھول کے، پیچھے بھی گزر چکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب میں نذیر اس شخص کو کہتے تھے جو کوئی اہم خبر سنانے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ جاتا، اپنے کپڑے اتار کے اس کو لہراتا، تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس شخص کے پاس کوئی بڑی خبر ہے، کوئی دشمن حملہ کر رہا ہے یا کوئی اور اچانک معاملہ ہو گیا، لہٰذا اس فعل کو دیکھ کے لوگ جمع ہو جاتے اور پھر وہ اپنی بات بتاتا کیونکہ اس دور میں لاؤڈ سپیکرز اور مائکرو فونز تو نہیں تھے ٹی وی اور میڈیا بھی نہیں تھا تو لہٰذا اس طریقے سے پھر لوگ اس بات پہ تیار ہو جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پہ پیغام دینا چاہا آپ بھی اس روایت کے مطابق پہاڑ پہ گئے لیکن آپ نے کپڑے نہیں اتارے کیونکہ معیوب بات جو ہوتی ہے وہ معیوبی ہوتی ہے اچھی بات کے لیے غلط مینز استعمال نہیں کیے جا سکتے مفسرین نے اس پوائنٹ پہ بھی بات کی ہے جو کہیں سیرت میں جا کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو مزید اچھی طرح دیکھیں گے کہ آپ دین کی تبلیغ ہر معروف طریقے سے ہر اچھے اور مہذب طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا طریقہ جو لوگوں میں تو بڑا معروف ہے لیکن اس سے آپ کی مروت پہ اور آپ کے دین پہ حرف آتا ہے تو اس کو استعمال نہیں کریں گے تو بہرحال یہ تو ایک سائڈ پوائنٹ تھا جو آپ کو دیا تو حکم کیا گیا کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ اور آگاہ کیجئے بِهِ کی ضمیر پچھلی آیت کے یوحا کی طرف جاتی ہے اس وحی کے ذریعے سے آگاہ کیجئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کا اصل پیغام وحی ہے اور وحی دو قسم کی ہے وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب وہ وحی جس کی تلاوت کی جا سکے یعنی قرآن پاک اور وحی غیر مطلوب بعض لوگ اس کو مطلوب پڑھتے ہیں کیونکہ واو ہوتا ہے نا لیکن واو پہ زبر ہے وحی مطلوب جس کی تلاوت ہو سکے یعنی قرآن پاک اور وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہ کی جا سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک تو ان دونوں کے ذریعے سے آگاہ کریں تو اس سے ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بہترین تبلیغ بہترین انذار بہترین نصیحت کون سی ہے جو قرآن اور حدیث کے اندر رہ کے کی جائے بعض لوگ بہت سارے واقعات روایات اور بعض دفعہ ضعیف روایت بھی اسی میں آ جاتی ہے جس میں بہت کلابے ملائے جاتے ہیں اور اس کا انداز ہی بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی لفاظی نہیں کیا کرتے تھے اس کو پیش کرتے ہیں دروس میں اور ساتھ ہی کیا حکم دے دیتے ہیں کہ دیکھو اس سے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں بعض کتابیں جن میں بہت ہی معروف روایات ہیں جن کی سند پہ اب کوئی بھی شبہ نہیں رہا کہ وہ ضعیف ہیں بعض تو من گھڑت تک ہیں اور غریب ہیں لیکن بعض دین کی تبلیغ کرنے والے ان واقعات کو ببانگے دخل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے لوگوں کو بلاتے ہی تو ہیں اسی سے تو موٹیویشن ملے گا تو یاد رکھیے کہ اس چیز سے ایوائڈ کرنا ہے کیوں اگر کوئی یہ سوچتا ہے نا کہ ایسی روایات سے موٹیویشن بہت ملتا ہے مثلا میں نے خود سنی ایسی کلپس اور میں نے ایسی چیزوں کو دیکھا کہ لوگ ایسی عجیب و غریب کہانیاں پیش کرتے ہیں اور جس سے فیل تو واقعی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ جنت کی سیریں کر رہے ہیں اور آپ ایک پرندہ بن گئے ہیں اور آپ اب جنت کی ہواؤں میں اڑ رہے ہیں اور وہاں اتنے محل ہیں اور وہاں اتنی حوریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج بیان کرنے میں بعض لوگ اتنی لفاظی کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ شرک تک کی باتیں آنے لگتی ہیں دیکھیے اگر ایسی باتوں سے اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف لوگ آتے ہیں تو یہ قسم کا در پردہ قسم کا الزام بھی ہے اس بات کا کہ صحیح احادیث اور قرآن کی آیتیں اس قابل نہیں ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو نرم کر سکیں میں نے ایک بہت ہی اچھے عالم ہے تو ان سے اس موضوع پہ بڑی تفصیل سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی یہ سوچ لیتا ہے نا کہ یہ فلاں فلاں من گھڑت باتیں ہیں چلے کوئی بات نہیں اس میں کوئی ہمارے دین سے کوئی کنٹرڈکشن تو نہیں ہے نا اگر ہم کر دیتے ہیں ایسی باتیں درسوں میں فضائل بیان کرتے ہوئے تو کیا فرق پڑتا ہے تو فرق یہ پڑتا ہے کہ پھر دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ صحیح روایات جو ہوتی ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرا سکیں پہلی بات پھر دوسری بات ایک جو بہت ہی اہم ہے ہیومن سائیکالوجی سے اس کا تعلق ہے اور وہ کیا کہ جب لوگوں کو اس قسم کی باتیں سننے کی عادت ہو جاتی ہے تو ان کو سنجیدہ اور قرآن اور سنت پہ بیسڈ باتیں بورنگ لگتی ہیں اس میں ان کو کوئی نئی بات نہیں ملتی ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ باتیں تو بس بڑی بوجھل سی ہیں کوئی انہوں نے بڑے فضائل نہیں سنائے تو بہرحال بھی کے لفظ کو غور سے اپنی زندگی میں بھی کے لفظ پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی جہاں تک ممکن ہو کبھی جانتے بوجھتے کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسی بات کو پیش نہیں کرنا کہ جس کا یقین ہے کہ یہ درست نہیں لیکن اس نظر سے کہ چلو باتیں کر لو دیکھیں پھر تو لوگ چٹکلے بھی چھوڑ دیں گے اور یہ سوچیں گے کہ لوگوں کو اس سے سکھائے جائے دنیا کے رنگ میں لوگ بہت کچھ کرتے ہیں حکایتیں بیان کرتے ہیں روایتیں کرتے ہیں اصلاحی کہانیاں بیان کرتے ہیں بعض لوگ تو فلم اور ڈرامے بھی کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کا فائدہ ہے کرتے رہیں لیکن آپ دین کے نام پہ ایسی چیزیں پیش نہ کریں اس لیے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے جب انسان تو پھر واقعی وہ بہت محتاط ہو جاتا ہے آگے دیکھیے الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم اگلا لفظ ہے یہ کہ کن کو ڈراؤ جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ کل اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے ان کو کھڑا کیا جائے گا یعنی آپ ان لوگوں کے ہدایت پانے کی فکر نہ کیجئے جو لوگ ایمان لا چکے جو روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اللہ کے حضور جواب دہی کے تصور اور دوزخ کے عذاب سے ڈرتے ہیں ان کا خیال رکھیں اور وہی کے احکامات ان تک پہنچا دیں کہ جو روز آخرت پر یقین تو رکھتے ہیں اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ وہ بزرگوں کی اولاد ہیں یا بزرگ ان کی سفارش کر کے ان کو بچا لیں گے ان کو بتا دیجئے کہ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی آیت کے اس ٹکڑے پہ بھی بات ہوتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ کیا صرف ان کو ڈرایا جائے گا جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں تو یہاں نوٹ کیجئے گا کہ رسولوں کے مخاطب عموماً تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں اللہ کا پیغام جب لوگوں تک جاتا ہے تو عموماً سامنے تین میں سے ایک قسم کے لوگ ضرور ہوتے ہیں پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی ڈرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے خشیت ہوتی ہے کبھی کبھی یہ الہامی طوعیت کا ہوتا ہے یعنی فطرتاً اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف اور ڈر رکھا ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر پہلے سے کسی موٹیو کی وجہ سے کسی حادثے کی وجہ سے بیماری سے اٹھنے کی وجہ سے اللہ کا خوف پیدا ہو چکا ہوتا ہے بعض لوگ علم کی بنیاد پہ بھی اس خوف کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نبیوں کی بات سن کے فوراً مان لیتے ہیں جن کے دل پہلے ہی بھڑکنے کے لیے تیار ہیں یہ ایسی ہے کہ جیسے دیا سلائی جلانے کی دیر ہے اور جہاں جلنے کا مادہ ہوتا ہے وہ فوراً سلگ اٹھتا ہے ایسے لوگ فوراً بات کو مان لیتے ہیں دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو شک کے ساتھ نبی کی بات کو سنتے ہیں ڈاؤٹڈ مائنڈ کے ساتھ سنتے ہیں کچھ باتیں سچ بھی ہوتی ہیں کچھ ان کو دنیا میں بھی محبتیں ہوتی ہیں کچھ ان کی ادھر سے ادھر کہانیاں ہوتی ہیں ایسے لوگ ٹمٹماتے ہوئے دیے کی طرح باتیں سنتے رہتے ہیں کبھی سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے کم سنتے ہیں زیادہ سنتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر سنبھل جاتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے کوئی بہت بڑا راستے میں بیریئر نہ آ جائے تو شک اور اضطراب پھر آہستہ آہستہ سننے کے بعد دور ہو جاتا ہے پھر ایک تیسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کٹر منکر حق ہوتے ہیں بے خوف قسم کے لوگ کنسیڈڈ پیپل خود پسندی کا شکار تکبر کا شکار ہم تو غلطی کر ہی نہیں سکتے ہم سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ایسے لوگ سن کے بھی انسنی کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون سٹبن قسم کے لوگ ریجڈ قسم کے لوگ متعصب قسم کے لوگ ایسے لوگ سنتے نہیں اور ایسے لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ بنجر زمین کی طرح جس میں حق کا پودا کبھی نہیں لگتا جتنا کسی انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اتنی دل کی زمین نرم ہوگی اور جتنا دنیا کا خوف رہے گا اتنا اللہ کا خوف کم ہوگا اس لیے انسان کو ہمیشہ اس چیز کی فکر کرنی چاہیے خواہش کرنی چاہیے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہو اور میں اللہ کے خوف کو مزید بڑھا لوں علم حاصل کر کے تو یہاں داعی دین کو جو موٹیو دیا گیا کہ بات تو آپ نے سب سے کرنی ہے لیکن آپ کا ٹارگٹ کون لوگ ہوں گے آپ کا فوکس کن لوگوں پہ ہوگا جن کے دلوں میں نرمی ہے ڈرایا تو سب کو جائے گا لیکن ٹارگٹ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے کیونکہ انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ جس چیز سے وہ ڈرتا ہے پھر اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لوگوں کو ڈرانے والے اچھے نہیں لگتے مثلا دیکھیے کہ جس چیز کا ڈر ہوتا ہے نا دل میں انسان اس کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا مثلا سامپ لوگ سامپ سے ڈرتے ہیں نا کوئی سامپ کا ذکر کرنا چاہتا ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے نہیں کرنا چاہتا نا اسی طرح منذر کو یا داعی دین کو یا نذیر کو بھی لوگ پسند نہیں کرتے ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اب ہم اپنی زندگیوں کو انجوائے نہیں کر سکیں گے ہمیں ڈپریشن ہوگا ہمیں نقصان کا ڈر ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ جو آپ کی بات نہیں سننا چاہتے آپ ان کو ایک سائٹ پہ کر دیں پیچھا پڑ چکے کہ فلا تاسا غم بھی نہ کیجئے ایسے لوگوں پہ جو ابھی بڑائی کا شکار ہیں جو ابھی متکبر ہیں جو ان لیڈز بننا چاہتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور آپ اپنا کام کرتے رہیں آپ ان کو ہدف کر لیں جن کے دل نرم ہیں دیکھیے کہ سائنس کا ایک اصول ہے سمپل ٹو کمپلیکس ہم نے سائنس میں یہ چیز پڑھی کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے نا وہ سمپل سے کمپلیکس پہ جا رہی ہے شروع میں پودا چھوٹا ہوتا ہے بہت سمپل سا اس کا سسٹم ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں اسی طرح آپ جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں انسان کے بچے کو دیکھ لیں آتا ہے تو بڑا سمپل سا ہے بس دودھ پی رہا ہے کھا رہا ہے سو رہا ہے اور رو رہا ہے تین ہی کام کرتا ہے وہ اکثر آہستہ آہستہ پھر بولنا سوچنا ذہن کے کام کرنے کی اس باتیں یہ شروع ہوتی ہیں اگر دین کی دعوت میں بھی انسان اسی چیز کو سامنے رکھ لے اگر آپ کہیں بھی دین کا پودا لگانا چاہتے ہیں نا تو وہاں کے سب سے زیادہ نرم دل لوگوں کو چوز کیجئے اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ بگ ماسز کو ساتھ لے کے چلیں تو کبھی دین کا کام نہیں ہوگا یہ بات لکھ لیں اگر کہیں بھی آپ نے دین کا کام کرنا ہے نا تو آپ کی کامیابی کیا ہے کہ آپ وہاں کے چند ہم خیال لوگوں کو جن کے دل اس تڑپ میں ہیں کہ ہم خود بھی کچھ کریں اور دوسروں کو بھی کچھ فائدہ دیں ان کو چوز کریں اور بس بیج لگا دیں مت دیکھیں کہ کتنا پھل آتا ہے وہ پھل بعد میں آئیں گے لیکن اگر آپ نے یہ کہا نا کہ پہلے ذرا پوری کمیونٹی کو تیار کر لیں اور مشورہ کر لیں ایک تیار ہوگا تو دوسرا تیار نہیں ہوگا اور اصل میں یہ شیطان کی طرف سے آپ کے اس کام کو ڈیلے کروانا اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے اس موقع کو چھنوانا ہو سکتا ہے کہ جو ایک نیکی کا پودا آپ سے لگنا تھا شیطان وہ نہیں لگوانے دے گا تو لہٰذا اپنے گھروں میں تبلیغ کرتے وقت بھی یہی سوچ رکھیے اپنے بچوں میں دیکھیے کس بچے کا دل زیادہ نرم ہے کون زیادہ اچھی طریقے سے بات سنتا ہے بس اس پہ محنت کریں ایک ٹھیک ہو جائے گا نا سب ٹھیک ہو جائیں گے کئی بار یہ بات ہوئی کہ بعض دفعہ گھر میں ایک فرد اچھا ہوتا ہے وہ سب کو اچھا کر لیتا ہے اپنی انرجیز کو ویسٹ کرنے کے بجائے جمع کر کے چند اچھے زرخیز دلوں پہ محنت کر لی جائے ایک دفعہ جب پودا لگ جاتا ہے نا تو پھر اس کے سائے میں آ کے بیٹھنے والے زیادہ ہوتے ہیں لیکن پودے کو لگانے کے لیے محنت کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں تو لہٰذا فرمایا کہ کن کو ڈراؤ وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم ڈرائیے ان لوگوں کو جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی بندے کو کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے آپ دیکھیے کہ بڑا گہرا تعلق ہے نا انذار کا اور الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم اس کا باہمی ربط دیکھیں گے پہلی بات یہ کہ انسان اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے سچ ہے نا خوف بہت موٹیویشنل فیکٹر ہے دو چیزیں جو انسان کو حرکت پہ مجبور کرتی ہیں قرآن پاک بھی اسی کی گواہی دیتا ہے اور آج اگر آپ دیکھیں کہ بیہیویئر سائیکالوجی میں دیکھیں تو دو لفظ بولے جاتے ہیں خوف اور امید یہ دو چیزیں جو بندے کو مجبور کرتی ہیں سورج سجدہ میں بھی یہ آیت ہے نا وہ رب کو پکارتے ہیں خوف و تمم وہ خوف اور تما کے ساتھ رب کو پکارتے ہیں یا جہنم سے بچنے کا خوف بندے کو بچاتا ہے یا جنت کی تما موٹیویٹ کرتی ہے ایک شخص قریب المرگ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا محسوس کرتے ہو کہا اپنے گناہوں کا خوف ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت کی امید ہے تو آپ نے فرمایا انت مومن تم مومن ہو تو گویا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوتی ہیں تو انسان کام اچھا کر سکتا ہے گاڑی کو چلانے کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے نا اسی طرح عملوں کی گاڑی کو چلانے کے لیے خوف خدا کی ضرورت ہوتی ہے جب خوف محسوس ہوتا ہے نا پھر انسان کے اندر اس قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بالکل مکمل طور پہ بدل لیتا ہے جتنا انسان اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوتا ہے اتنا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فائدہ اٹھاتا ہے اور محبت تو خوف کے نیچے دب جاتی ہے. اس کے لیے مورل ریزننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے اب دیکھئے کہ عمل کے لیے عقیدہ بنیاد ہے. جتنا لوگوں کو اللہ کی ذات کی آگہی دے دیں گے، جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس دلا دیں گے، اتنا ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوگا قیامت کی پیشی. وہ پانچ سوال بتا دو ان کو کہ یہ پانچ سوال تم نے قیامت کے دن جا کے ان کے جواب دینے ہیں. کوئی بڑی باتیں نہ کریں، اللہ کے نبی کی صرف ایک روایت بتا دیں تو جن کے دلوں میں خوف نہیں ہے ان کے دلوں میں بھی خوف آنے لگے گا. عقل اور شعور کے ساتھ زندگی کی بنیادی حقیقتوں کو قبول کرنے کا نام عقیدہ. ہم عقیدے کی اتنی مشکل تعریفیں کرتے ہیں کہ بعض لوگ اس کو ایک مشکل سبجیکٹ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. سمپل سے سمپل پہچان کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے عقیدے کی؟ عقل اور شعور کے ساتھ زندگی کی بنیادی حقیقتوں کو قبول کرنے کا نام عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، جس نے اپنی عقل اور اپنے شعور کے ساتھ رب کو پا لیا، وہ کبھی اس سے بے خوف نہیں رہے گا. اس کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی. اس لیے اللہ کے بارے میں سچا علم عمل پر مائل کرتا ہے. اگر عقیدے پہ عمل نہ ہونا تو وہ بہت جلد رخصت ہو جاتا ہے. جتنا جس کو معرفت ہوگی نا رب کی، اتنا عمل زیادہ ہوگا. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کے اور میرے جسم میں بیک بون، ریڑھ کی ہڈی. دیکھیے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا تو بندہ کھڑا نہیں رہ سکتا، بعض اوقات تو زندہ بھی نہیں رہتا. ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے خیر ہے، تکلیف تو ہے لیکن چل سکتے ہیں. پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، بیساکھیاں لگا لیں گے. لیکن ریڑھ کی ہڈی ٹوٹتی ہے نا تو بندہ بستر پہ چلا جاتا ہے. عقیدہ، اللہ کی محبت، اللہ کی پہچان، اس کی معرفت ریڑھ کی ہڈی ہے. جب یہ ٹوٹتا ہے نا تو پھر عمل نہیں ہو پاتے. جتنا انسان ان حقیقتوں سے روشناس ہوگا نا، مجھے کس نے پیدا کیا، میں کون ہوں، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، کل میرا کیا معاملہ ہوگا، میرا انجام کیا ہے، جیسے یہ سوال آتا ہے نا میں آیا کہاں سے ہوں، ویسے یہ سوال بھی اٹھے کہ میں نے جانا کہاں ہے. جتنا کسی کو یہ شعور مل جائے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. اَن یُخشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، تم نے جانا تو اپنے رب کی طرف ہے. لئیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے ان کا کوئی اس کے سوا ولی اور شفیع. اگر یہ دوسری حقیقت لوگوں کو سمجھا دی جائے، دیکھو جن کی آس میں بیٹھے ہوئے ہو وہاں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ ولی نہ شفیع، نہ سفارشی اور نہ تمہارا کارساز، کوئی بھی وہاں نہیں آئے گا. یہ بات بھی انسان کو تنہا کر دیتی ہے. دیکھیے پہلی چیز کیا بتائی، قیامت کے دن کی پیشی. اب چلے گئے وہاں، اب وہاں جانے کی حقیقت ذرا سی ذہن میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر سوچتا ہے بندہ، کوئی بات نہیں نا، وہ دیکھو فلاں بھی تو آ رہا ہے نا، فلاں بھی ہوگا، میں اس کی مدد لے لوں گا، وہ مجھ سے اتنا پیار کرنے والا، دس اینڈ دیٹ. یہ دوسرا پوائنٹ نوٹ کریے گا، لوگوں کو اگر آپ نے عمل پہ مائل کرنا ہے اللہ کے حکم سے، تو پھر ان کو تنہا کر دیں، کاٹ پھینکیے، ارد گرد سے ساری چیزیں نکال کے پھینک دیں. کیوں؟ کہ وہ لوگ جب یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ ہاں چلے بھی گئے تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا وہاں، آخر ہم دوسروں کو خوش کرتے ہیں، ہم ان کی نظر نیازیں دیتے ہیں. اور دیکھیے ہر نظر نیاز قبر پہ جا کے نہیں دی جاتی، ہر آس لگائی جس سے جائے وہ کوئی پیر یا کوئی مادھو نہیں ہوتا. چلتے پھرتے اس دنیا میں سہارے ڈھونڈے ہوئے، یہ سوچ لینا کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہے یہ میری سفارش کر دے گا، میرے خاندان میں فلاں بزرگ ہیں وہ میری ہیلپ کر دیں گے، اور فلاں کیا پتہ وہ بلی کو پانی پلانے پہ بخشی گئی تھی وہ عورت، میں نے بھی تو ایک موقع پہ کسی غریب کو کچھ دے دیا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے ولی اور شفیع بھی ڈھونڈے ہوتے ہیں. اور آج کے دور میں جہاں لوگوں کے پاس قبروں پہ جانے کا وقت نہیں ہے، اس طرح کے ولی اور شفیع زیادہ ملیں گے. آس یہاں مل کے بیٹھے، وہاں بھی جا کے مل کے بیٹھ لیں گے، کر لیں گے باتیں. اٹکل اور پچو تو لگانے والے بہت سارے لوگ ہیں نا، تو ان ساری چیزوں کے اوپر انسان غور کرے. کیونکہ کیا بات ہے، کیسے انسان یہ بات کر سکتا ہے کہ فلاں میرے کام آئے گا؟ دنیا میں اس کی چھوٹی چھوٹی پریکٹسیں کی جا سکتی ہیں. آپ نے ایئرپورٹ پہ کسی کو کہا ہو کہ میری ہیلپ کرنا، اور عین وقت پہ وہ وہاں آئے ہی نا، تو کیا ہوگا؟ جہاز تو کھڑا ہے، چھوڑ جائے گا آپ کو؟ یا آپ جائیں یا سامان کو لے کے جائیں چھوڑیں سب کو ادھر اور دیٹس اٹ بیٹھ جائیں جہاز پہ آپ نے کسی کو کہا کہ امتحان میں نقل کروا دینا این وقت پہ وہ آئے ہی نہیں دیکھیں کروانے والا کروانا چاہتا ہے اس کو انٹری نہیں ملی اس کو ہال میں آنے نہیں دیا کوئی آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہا تھا اس کو سیکیورٹی والوں نے اندر ہی نہیں آنے دیا اب وہ تو سچا ہو کے الگ ہو گیا لہٰذا اللہ کی محبت اصول پہلے نہیں دیے قوانین پہلے نہیں دیے 13 سال تک یہی بات سکھائی تھی کہیں یخشرو الی ربہم اور دوسری بات لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع آپ اس بات کو پیش کر سکتے ہیں اپنے اوپر امپوز کر سکتے ہیں آپ کو اپنے گھر والوں کو دین پہ لانا ہے آپ کو اپنے بچے پہ محنت کرنی ہے پہلے اس کو رب کے سامنے کھڑا ہونے کی پوزیشن سمجھائیے بچے کو بچے کے رنگ میں مثالیں دیں جب سکول میں جاتے ہو کھڑے ہو جاتے ہو ٹیچر سبق سنتی ہے تو کیا اس وقت سنتی ہے کہ نہیں سنتی چلو یہ پہلی بات سمجھ آ گئی پھر بتاؤ کہ اس وقت کوئی دوسرا دوست تمہیں بتا سکتا ہے کوئی پیچھے سے بول سکتا ہے کہ یہ جواب ہے نہیں اس کو بھی پکڑ لیا جائے گا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے نا لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کریں اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے انشاءاللہ خود بخود ان کو بات سمجھ میں آئے گی اور لعلہم یتقون شاید بچ جائے کیا بڑی بات ہے اللہ کے نبی نے جو طریقہ تعلیم اختیار کیا تھا بچے تھے چاہے ابتدا میں تھوڑے بچے تھے لیکن بعد میں بچیں گے تم بہت ساروں کو جمع کرنے کے لیے اپنی تبلیغ میں کوئی ایسی چیزیں نہ شامل کر لینا کہ جو اس معیار پہ پوری نہیں اترتی دعوت دینے کا انداز سکھایا گیا 13ویں پارے کی پہلی آیت بھی اسی مضمون کی ہے اتلو ما اوہیا وہی پڑھیے اس چیز کو ان پہ تلاوت کریں ان کو پڑھ کے سنائے جو آپ کی طرح وہی کیا جا رہا ہے کیونکہ ڈائریکٹ کلام کا دل پر اثر ہوتا ہے انڈائریکٹ بات جب ہوتی ہے تو بعض دفعہ دوسرا بندہ اس کو اپنے لیے سمجھتا ہی نہیں اور دوسرے کی بات کوئی سمجھے بھی کیوں لوگ تو اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں نا ہم سے تو نہیں جڑتے اپنی باتیں بیان کر کے اور اپنے سے جوڑنا یہ درست بات نہیں ہے پھر اسے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ پہلے ہی ڈرتے ہیں ان کو بھی ڈرانے کی ضرورت ہے اچھا بعض لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں آپ تو ہمیشہ ڈراتے ہیں تو ان کے لیے یہ آیت کا نمبر نوٹ کر لیں یہی آیت 51 اللہ تعالیٰ کہہ رہے وانذر آپ ان کو آگاہ کیجیے آپ ان کو ڈرائیے تو پھر کیوں نہ ڈرایا جائے کیونکہ جتنا انسانوں کے اندر خوف اللہ کے ذکر سے آتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں آتا ایک سوال اور ہو سکتا ہے کہ جو لوگ پہلے ہی خوف رکھتے ہیں پھر ان کو کیوں ڈرایا جائے تو اس کی کچھ پوائنٹس ہم نوٹ کر سکتے ہیں پہلی بات ہے کہ نصیحت کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے ایک دفعہ کر دی تو دوبارہ پھر ضرورت پڑے گی جیسے کھانا ایک بار کھایا تو دوبارہ بھی کھاتے ہیں مثلا آپ دیکھیے کہ آپ ہیٹ کھولتے ہیں نا ٹیمپریچر سیٹ کر دیتے ہیں ایک دفعہ آپ کا روم اس ٹیمپریچر پہ آ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے بند کر دیتے ہیں نہیں وہ خود ہی آٹومیٹکلی بند ہوگا لیکن کچھ منٹس کے بعد پھر چلے گا مسلسل ہیٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو مسلسل ہیٹ کو آن کرنا پڑتا ہے اسی طرح اندر ایمان کی حرارت کو ایک سرٹن ٹیمپریچر پہ رکھنے کے لیے نصیحت کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کام کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے سورۃ توبہ میں بھی ایک آیت آتی ہے جس میں مومنوں کو ایک پیکج دیا گیا کہ سارے مومنوں کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ نکل پڑتے بلکہ ہر بستی میں سے ہر گروہ میں سے کچھ تھوڑے لوگ نکلتے پھر وہ علم میں تفقہ حاصل کرتے اور واپس جا کے اپنی قوموں کو ڈراتے آگاہ کرواتے اور یہ کب ہوگا جب جہنم کی طرف بھاگتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ہمارے دل تڑپیں گے یہ جو انذار بظاہر بندے کے لیے کیا جاتا ہے دوسروں کے لیے کیا جاتا ہے اصل میں یہ اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ ہے آپ بچیں گے تو دوسروں کو بچائیں گے جس کو دوسروں کی فکر لگ جاتی ہے اس کے کام رب کر لیتا ہے سورۃ ابراہیم آیت 44 اور 45 میں بھی انذار کی بات ہے میں حوالے ہی دوں گی آپ آیتیں خود نوٹ کریں گے جس میں لوگوں کو ڈرانے کی بات ہے اس دن سے پہلے کہ جس دن انسان کا پھر کچھ اس کے پاس ہوگا بھی نہیں سورۃ شورا کی آیت 2:14 میں بلکہ یہی وہ آیت ہے کہ جس کے بعد پھر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو آگاہ کیا وانذر عشیرتک الاقربین اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کیجئے تبھی آپ نے پھر ایک دعوت کے اختمام کیا اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا اور دعوت دی. سورة مدثر کی آیت 1-7 میں آتا ہے, یا ایوہ المدثر قم فانذر. اے مدثر, اے اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے یا اوڑنے والے, اٹھو اور اب ڈراؤ. یعنی سونے کے دن گئے, آرام کے دن گئے. ایک نیا دور تھا, یہ وہ دور تھا جب اسلام بہت ابتدا میں تھا. اب گھبرائے رہتے تھے. پہلی وحی کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے نہیں, آپ نے فرشتے کو دیکھا, خوف آیا آپ کے دل پہ. پھر اس کے بعد آپ بے چین رہنے لگے تو آیتیں آ گئیں کہ اٹھی اور اب ڈرائیے. ہمیں بھی اٹھنے کی ضرورت ہے. سورۃ فاطر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ دیکھو, وما یستوی الاعمى والبصیر, اندھے اور بہرے برابر نہیں ہوتے, آنکھوں والا اور نابینا برابر نہیں ہے. اٹھیے ڈرائیے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, علم والے اللہ سے ڈریں گے. جتنا لوگوں کو علم دیں گے اتنا ان کے دل میں اللہ کا خوف اور قیامت کی پیشی کا ڈر زیادہ ہوگا. سورہ یاسین کی ابتدائی 6 آیتوں کو دیکھ لیں, آپ کو یہی انذار ملے گا, لِتُنذِرَ قَوْمًا, اس قوم کو ڈرائیے جس کے بڑے باپ دادا نہیں ڈرائے گے. اور انذار کو دیکھنا ہے تو سورۃ نوح کو دیکھ لیجئے, اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أُنذِرَ قَوْمًا, ہم نے بھیجا نوح کو کہ اپنی قوم کو ڈرائیے. سبحان اللہ, ایسے لگتا ہے پورا قرآن انذار سے بھرا ہوا ہے, تاکہ متقی بن جائیں, تاکہ حجت تمام ہو جائے, تاکہ اپنا بھی دل رب سے جڑا رہے. اس لیے ڈرائیے, لعلہم یتقون, یہ بھی بچیں گے تم بھی بچو گے. سورۃ مریم کی آیت 39 میں آتا ہے, وانذرہم یوم الحسرہ, وہ حسرتوں والے دن سے ان کو ڈرائیے جہاں جا کے پھر پلٹ نہیں سکیں گے, وہ ون وے ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم انذار کریں گے انشاءاللہ بچیں گے. دیکھیے, ایک اللہ کے راستے میں ڈرانے والا اللہ کو اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اس کی خاطر پوری دنیا کو ڈبو دیتا ہے. حضرت نوح تھے نا, جن کو بچانے کے لیے ساری دنیا کو ڈبو دیا, منذر تھے. اللہ یہ نہیں پوچھتا کتنوں نے قبول کیا, بس یہ دیکھا کوشش کتنی کی. اگر ہم سب یہاں سے ایک سوچ لے کے اٹھتے ہیں, ہم نے اپنے قریبی لوگوں کو, اپنے گھروں کو, اپنے ساتھ رہنے والوں کو, اور وہ لوگ جن سے ہم محبتیں کرتے ہیں, ان کو ڈرانا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی سوچ آئے گی. بیٹھ کے پڑھنا پڑھانا بہت آسان ہے, لیکن انذار مشکل ہے. میں آپ کو یہ تو نہیں کہتی کہ آپ بازاروں میں نکل جائیں, گلیوں میں نکلیں, یہ بات کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم سب وہ انذر کے خالی لفظ کو ہائی لائٹ کر لیں, دیکھیے, نہ اس سے پہلے اللہ کے نبی کا نام ہے, نہ کسی مسجد کے مولوی کا نام ہے, کسی مفتی صاحب کا نام نہیں ہے, کسی درس دینے والا کا نام نہیں ہے. انذر اور ڈراؤ. میں قرآن پڑھ رہی ہوں اکیلی بیٹھی ہوئی, اور میرے سامنے یہ لفظ آ جاتا ہے, وہ انذر اور ڈرائیے, تو پھر ہم سب کا فرض بنتا ہے نا ڈرانا, آگاہ کرنا, محبتوں کے ساتھ, پیار کے ساتھ, شفقت کے ساتھ کے ساتھ. آپ کہتے رہیے, ایک جب آپ کے دل میں خواہش ہوگی, حسرت ہوگی, اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود ان چیزوں سے لوگوں کو آگاہ کروا دیں گے. نصیحت ہمیشہ ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جو اندیشوں کی نفسیات میں جیتے ہیں, جن کو کھٹکا لگا ہوتا ہے, اسی کو آپ خطرے سے آگاہ کریں گے نا. وہ لوگ جو بے خوفی کی نفسیات میں جیتے ہیں, وہ نصیحت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتے, اس لیے وہ نصیحت کو قبول بھی نہیں کرنا چاہتے. لیکن ہم نے اس بات کو بنیاد بنا کے اب یہ نہیں کہنا کہ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, اور سب کو تو سب پتہ ہے. ہمارا ایک یہ بھی شوش ہے, سب کو تو سب کچھ پتہ ہے. آپ ہی دیکھ لیں کہ اللہ کے کلام سے جڑنے سے پہلے ہمیں کتنا پتا تھا. صرف معلومات نہیں, انفارمیشن نہیں, علم وہ ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑ دے. آپ 2 منٹ میں ان آیتوں کو پڑھ کے آگے جا سکتے ہیں, مطمئن, خوش باش, آیت سمجھ آ گئی, ایک ایک لفظ کے الحمدللہ سمائر دیکھ لیے, بات چل لی. لیکن اپنے ساتھ کچھ توشہ لے کے جانا ہے, اپنے آپ کو ساتھ متحرک کر کے لے کے جانا ہے. اور یہ مت سوچئے کہ قرآن پڑھ لیں گے تو پھر منذر بنیں گے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ کتنی مہلت ہے. نیت کیجئے, اللہ توفیق دے گا کہ اللہ مجھے تڑپ پیدا کر, میرے اندر اس چیز کی تڑپ پیدا کر کہ میں اپنے ارد گرد والے لوگوں کو تیرے دین کی طرف لاؤں اور ان کو اس جلتی ہوئی آگ سے بچا سکوں. اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان حقیقت میں اس آخرت کا خود کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے دل میں اس چیز کی تڑپ پیدا کریں. کہ ہم نے بھی انسانیت کو جلتی ہوئی آگ سے بچانا ہے، اس تڑپ سے بچانا ہے، اور اے اللہ ہماری وجہ سے کچھ جلتی ہوئی آگ کو بجھا لے، ہمیں کیوں تکلیف نہیں ہوتی، ہم کیسے سکھ اور چین سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیسے اچھے کھانے اچھے لگتے ہیں، ہمیں اچھے کپڑے کیسے اچھے لگتے ہیں، کیسے ہمارا دل پارٹیوں میں لگتا ہے، کیسے ہم ایک ایک شادی کے لیے سال ہر سال تک تیاریاں کرتے ہیں۔ انسانیت تو آگ میں جا رہی ہے، وہ تو بے خوف ہو گئی، وہ تو ابھی بچے ہی نہیں، ابھی تو آگ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم لوگوں کو تیرے دین کی طرف لے آئیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ کیجیے، ان کے حساب سے آپ کے ذمے کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب سے کچھ ان کے ذمے ہے، لہٰذا اگر آپ انہیں دور ہٹا دیں گے تو بے انصاف لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست لیکن انڈائریکٹ امت کے مبلغین کو ایک بڑا خوبصورت اصول دیا گیا۔ آئیے ذرا آیت کی توجہ طلب باتوں کو دیکھیں اور ایک ایک لفظ کے ساتھ غور کریں۔ پہلی بات، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان لوگوں کو مت ہانکیے، تطرد تردا سے ہانکنا، پش کرنا، جیسے کسی کو پیچھے سے ہانکتے ہیں نا، وہی لفظ ہے یہ۔ مت دور کیجئے، ان کو اپنے سے دور نہ کیجئے۔ کن کو؟ الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام آپ کو پکارتے ہیں، صبح کو بھی پکارتے ہیں اور رات کو بھی پکارتے ہیں۔ کیوں؟ یریدون وجہ، رب کی رضا چاہتے ہیں، یہ دوسری بات ہے۔ دور نہیں کرنا ایسے لوگوں کو جو لوگ صبح و شام رب کو پکارتے ہیں، اور جو صبح اور شام پکارے گا تو گویا کہ ہر وقت پکارتے ہیں، ہر ممکن موقع پہ پکارتے ہیں، ہر مناسب وقت پہ پکارتے ہیں، اور دوسری پکارنے والے تو بہت ہیں لیکن موٹیو کس کا کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یریدون وجہہ، تیری چہرہ چاہتے ہیں، تیری رضا چاہتے ہیں۔ اور رضا چاہنا ہی تو اصل میں وہ موٹیو ہے جو بندے کی ساری نیکیوں کو قبول کرواتا ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے صبح و شام لگے رہتے ہیں، اس کو پانا چاہتے ہیں، یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات دیکھیے گا آیت کی، ما علیک من حسابہم، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے۔ کن کے حساب میں سے؟ یہ جن کو آپ بلانا چاہتے ہیں اور ان غریبوں کو وہاں سے اٹھانا چاہتے ہیں۔ ابھی عائشہ نے نزول دیکھیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہاں بظاہر ایسے لگ رہا ہے یہ اوپر والے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو رب کو صبح شام پکارتے ہیں، نہیں، جو لوگ آپ سے یہ مطالبے کرتے ہیں کہ ہم اس وقت آئیں گے آپ کے دین کی طرف جب یہ فلاں اور فلاں نہیں آئے گا، جب ایک خاص پروٹوکول ہوگا پھر آئیں گے، اس وقت پھر ہم آئیں گے، تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو بلا لوں تاکہ چلو کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو اپنے ہیں، یہ بلال اور یہ صہیب اور یہ عمار، یہ تو اپنے ہیں، یہ تو کہیں نہیں جائیں گے، چلو ان کو تھوڑی دور ہٹا دوں اور ان بڑے سرداروں کو بلا لوں۔ کا نہیں، ما علیک من حسابہم، اب لکھیے ضمیر میں، حسابہم سے مراد ہے بڑے لوگ، ان لیڈز، وہ لوگ جو یہ فرمائش کرتے ہیں کہ ہم اس صورت میں آپ کے پاس آئیں گے جب آپ کے پاس ایک خاص پروٹوکول ہوگا، صرف ہم بڑے لوگ ہوا کریں گے، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ان محفلوں میں نہیں ہوں گے، پھر ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے۔ وما من حساب ہی کا علیہ من شعی، اور نہ آپ کے حساب میں سے کچھ ان کے ذمے، کن کے ذمے؟ انہی کے، جو آپ سے کہہ رہے ہیں اور اگر خدا نخواستہ آپ نے ان کے کہنے پہ ان چھوٹے لوگوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا تو یہ کل آپ کے حساب میں سے کچھ فائدہ نہیں لیں گے کچھ نہیں دیں گے آپ کو یہ معززین قریش یہ اقرو یہ عیینہ یہ کچھ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے اگر آپ نے ان کی خوشی کے لیے غریب اور مسکین لوگوں کو یہاں سے اٹھا دیا فَتَتْرُدَهُمْ پھر اگر آپ نے ان کو اٹھایا ہم کو پھر لکھئے کون ہے یہ پہلے والے لوگ ہیں يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِشْ يُرِيدُونَ وَجْهَا اگر آپ نے ان کمزوروں کو اٹھا دیا تو یاد رکھئے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ آپ تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے حق نہ دینے والوں میں سے ہو جائیں گے بے انصاف لوگوں میں سے ہو جائیں گے اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ آیت کب اتری اور وہاں کیا ماحول تھا جس کے اندر یہ باتیں کی جاتی تھیں تو اس کے بارے میں ایک روایت تو صحیح مسلم کتاب الفضائل ہے اور باب فی فضل سعد بن ابی وقاص حضرت سعد بن ابی وقاص ہی کی روایت ہے یہ راوی وہی ہیں کہتے ہیں کہ ہم چھ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے مشرکین نے آپ سے کہا آپ ان کو اس مجلس سے نکال دیں تاکہ یہ ہم پر جرت نہ کر سکیں جرت نہ کر سکے کا مطلب یہ کہ اگر یہ بھی ہمارے ساتھ انہی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو گویا کہ یہ جرت مند ہو جائیں گے بے تکلف ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگ ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپس میں محبت اور بے تکلفی ہونے لگتی ہے ڈسٹینس ختم ہو جائے گا جیسے آپ کہہ لیں کیونکہ یہ غلام لوگ تھے کہتے ہیں وہ چھ آدمی کون تھے ایک تو کہتے ہیں میں خود یعنی سعد بن ابی وقاص دوسرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور تیسرے خزیل کا آدمی قبیلہ خزیل تھا اور اس کا ایک آدمی تھا دوسرے بلال اور کہتے ہیں دو آدمی جن کا نام میں نہیں لیتا نام نہیں لینا مناسب سمجھا انہوں نے اسی طرح حدیث بیان ہو گئی پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ نے چاہا وہ خیال آیا دیکھیے ادب کا انداز یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ اللہ کے نبی کے دل میں آیا کہ ہمیں اٹھا کے ان کو بلا لیں کہا جو آیا وہ آیا اتنا ادب اور اتنا خیال رکھتے تھے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ٹھیک ہے اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت میں جو چھ آدمیوں کے نام ہیں وہ کیا ہیں سعد بن ابی وقاص عبداللہ بن مسعود صہیب رومی عمار بن یاسر مقداد بن اسود اور بلال بن رباح حبشی اور جو سردار تھے مکہ کے وہ کون تھے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا اقرو الف قاف را عین اور عیینہ جیسے عین لکھتے ہیں نا عین لکھ کے آگے تائے مربوطہ ڈال دیں ہا کی صورت میں بیچ میں ایک یہ لگا لیں عیینہ تو انہوں نے تنہائی میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کو ان کی اس بات سے آگاہ کر دیا ان کے دل کے پول کھل گئے کہ دیکھو کیسے متعصب ہیں کیسا تعصب چاہتے ہیں سچے مومنوں کو اٹھوانا چاہتے ہیں اور خود جو آئی رہے تھے کچھ اور اندازے لے کے کچھ اور خیالات لے کے تو یہ خود یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کی بات کر دی کہ نبی آپ یہ کام نہ کیجئے گا اس لیے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ دن رات بیٹھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بے سہارا اور کمزور غریب جو لوگ تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دنوں کے ساتھ ہی تھے کیونکہ جب بھی کوئی دین شروع ہوا ابتدا میں اللہ کے نبیوں کا ساتھ دینے والے غریب لوگ ہوتے ہیں یہی بات ہے جو ہیکل کے دربار میں ابو سفیان نے بھی کہی تھی اسی طرح کی باتیں نجاشی کے سامنے بھی ہوئیں اور دین کی شان ہی یہ ہے کہ جب کبھی اللہ کے دین کی سچی دعوت آتی ہے نا تو اس کو قبول کرنے والے کمزور لوگ ہوتے ہیں آپ سوچیں گے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے وجہ دیکھیے بہت ساری جو وجوہات ہیں نا اس میں ایک سب سے سمپل وجہ یہ ہے کہ ایسے کمزور لوگوں کے پاس کوئی دنیا کی رونقیں نہیں ہوتی جو ان کو اس طرف آنے سے روکیں یاد رکھیے گا کہ جو چیز انسان کو بے خوف کرتی ہے نا اللہ کا خوف دل سے کم کرتی ہے یا اللہ کے نبی کی محفل میں آنے سے روکتی ہے نہ وہ عموماً دو چیزیں ہوتی ہیں دنیا پرستی انسان دنیا کو پوجھنے لگتا ہے اور دوسرے اکابر پرستی اکابر کیا ہوتے ہیں بڑے بڑوں کی محبت جو لوگ دنیا کی چیزوں میں گم ہوتے ہیں یا دنیا کی کوئی کامیابی پا کر اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں نا حتیٰ کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ایک دن مر کے اللہ کے پاس جانا ہے وہاں کھڑے ہونا ہے ان کے لیے آخرت کوئی قابل ذکر چیز نہیں رہتی ایسے لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کروائی بھی جائے تو فائدہ نہیں ہوتی ان کا مزاج ہی کیا ہوتا ہے کہ اہم باتوں کو غیر اہم سمجھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان کو دین کی دعوت دی جاتی ہے تو اس وقت پھر مصلحتوں کی طرف آنے لگتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم جائیں گے لیکن پہلے یہ لوگ وہاں سے اٹھیں ایسے لوگوں کے مطالبوں کو کیا اہمیت دینی چاہیے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا غالباً مامون الرشید جو ہارون الرشید کے دور کا ہے انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہنے لگے کہ میرا بیٹا درس حدیث لینا چاہتا ہے تو میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میرا بیٹا ہو اور دوسری جگہوں پہ جا کے پڑھے اور بیٹھے سیکھے لہٰذا آپ میرے محل میں آ جائیں یہاں آپ کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا اور آپ اس کو الگ سے پڑھائیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب بڑا خوبصورت تھا کہنے لگے کہ جو حدیث میں بیان کروں گا یا جس صاحب کی یہ بات ہے اللہ کے نبی کی بات کی طرف اشارہ ہے اس کی یہ شان نہیں کہ میں اس کو پڑھانے کے لیے آپ کے محل میں آؤں جس کو آنا ہے اس کو میرے ہی پاس آ کے پڑھنا پڑے گا بات اتنی سچی اور پر دلیل تھی کہ پھر خلیفہ کو اپنے بیٹے کو وہاں بھیجنا پڑا دیکھیے کہ یہ کلچر ہے جب ہم سب لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا یا سیکھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو اندر سے وہ بت ٹوٹتے ہیں وہ المسلم اخ المسلم والی کیفیت پیدا ہوتی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اس کا یقین آتا ہے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہوں گی کہ آج کے دور میں بھی کہیں ڈائریکٹ اور کہیں انڈائریکٹ طور پہ اسی قسم کی گروہ بندیاں ہو گئیں یہ مسجد فلاں لوگوں کی ہے یہ عربوں کی مسجد ہے یہ امیروں کی مسجد ہے یہ غریب مسجد ہے یہ کالوں کی مسجد ہے یہ افریقیوں کی مسجد ہے کیا یہ بانٹ ہے بعض لوگ چھوٹی مسجد میں اس لیے نماز پڑھنے نہیں جاتے کہ وہاں آنے والے لوگوں کے کپڑوں سے بو آئے گی وہاں ہم کیوں جائیں وہاں تو ہمیں فلاں سمیل آئے گی دیکھیے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیسکس ہیں اسلام کے وہ تو کبھی نہیں بدلیں گے آف کورس ہر مسجد کو صاف ستھرا ہونا چاہیے آنے والے ہر بندے کو صاف ستھرا ہونا چاہیے خوشبو لگا کے آئے صاف کپڑے پہن کے آئے لہسن یا کوئی پیاز کھایا تو مسواک کر کے آئے اسلام تو پہلے ہی وہ ساری چیزوں کو روک لیتا ہے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ایسی گروہ بندی نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ کوئی بندہ کسی دوسرے کو وہاں سے ہٹا دے کیا آج امت مسلمہ میں بھی ایسی تکلیف دہ چیزیں نہیں آ چکی سکیٹس بن گئی یہ فلاں سکیٹی کے لوگ یہ فلاں علاقے کے لوگ یہ فلاں کیلے پر کے لوگ خلیے سے پتہ چل جاتا ہے مسجد کو باہر سے آپ دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں آنے والے کون ہوں گے کسی مسجد کسی مدرسے میں جاتے ہیں کسی تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں پہلے سے پتہ چلتا ہے تو دیکھیے آپ نے تو وہ بیس پہلے ہی توڑ دی جو آپ سکھانا چاہ رہے ہیں آپ تو خود ہی اس بات سے لوگوں کو دور کرنے والے بن گئے لہٰذا کبھی بھی جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ دین کی خدمت کریں یا لوگوں کو دین کی طرف بلائیں ایسی کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے کون کیا کرتا ہے کون کس طریقے کا ہے لہٰذا وہ دین آئے گا جو بالکل سچا دین ہوگا اللہ تعالیٰ اسی کی خبر دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس رہیے بلکہ آپ دیکھیے کہ یہ جو بات دو خوبیاں آئیں نا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں صبح و شام رب کو پکارنا اور رب کی رضا طلب کرنا یہ بڑے خوشبخت لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو صبر کا مائل کر دیا سورۃ کہف میں بھی آپ پڑھیں گے آگے جا کے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اپنے آپ کو روک لو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا مندی کی طلب کرتے ہیں اور دیکھو ان لوگوں کی طرف نگاہیں لمبی نہ کرنا تاکہ دنیا کی آسائش طلب کرنے لگو اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جس نے خواہش کی پیروی کی اور اس کا کام تو حد سے گزرا ہوا ہے. خود سورت کہف میں سے آیت کا نمبر نوٹ کر کے لکھیں گے آپ, ہر جمعے پڑھتے ہیں وَأَمْرُهُ فُرُطًا, بلکہ آپ اپنے آپ کو روکیے ان لوگوں سے جو صبح و شام رب کی عبادت کرتے ہیں, اس سے دعائیں مانگتے ہیں. اب یہاں چند باتیں کہ یہ صبح و شام رب کو پکارنے سے کیا مراد ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد فرض نمازیں ہیں, اور دلیل کیا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ اَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, یعنی تمہارے پروردگار کا اعلان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. یعنی رب کو پکارنا صبح و شام, اس سے مراد کیا ہے, نماز پڑھنا. لیکن دیکھا جائے تو یہ آیت کامن ہے, عام بات ہے, کسی طرح بھی رب کو یاد رکھنا, کسی بھی طریقے سے ان کا یعنی اللہ کے دین کے ساتھ ذکر تعلق رہنا, یہ اللہ کی یاد ہے. دیکھیے کہ صرف تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے رب یاد نہیں آتا, ید اون پکارنا, دعا مانگنا, یہ بھی تو اسی میں آتا ہے. جو بندہ اپنے رب کو پکارتا رہتا ہے اس کا حال کیا ہے, وہ تو ہمیشہ ہی رب کی یاد میں. جو رب کے کام کو کر رہا ہے وہ تو رب کی یاد میں ہے. جو رب کے کام کو اپنا کام سمجھ کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ تو رب کی یاد میں ہے. آپ اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ میں سے شاید کوئی بھی ذکر نہیں کر پا رہا, آپ رب کی یاد میں ہیں. بعد میں آپ سبق یاد کریں گے, آپ رب کی یاد میں ہیں. آپ کے گروپ لیڈرز اس فکر میں ہیں کہ انہوں نے آپ کا سبق سننا ہے, وہ رب کی یاد میں ہیں. آپ کے رزلٹ بنانے والے, آپ کے ٹیسٹ دلوانے والے, پیپرز بنانے والے, ہر کام کرنے لے رب کی یاد میں ہیں. جب بندہ رب کی طرف آ جاتا ہے نا تو اس کا تو کھانا پینا بھی رب کی یاد بن جاتی ہے کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میں طاقت پا سکوں اور میں رب کی کام کو کر سکوں. وہ تو سوتا بھی اس لیے کہ میں نے سونے کے بعد اپنے آپ کو فریش کرنا ہے تاکہ میں پھر اٹھ کے اپنے اس کام کو اچھا طریقے سے کر سکوں. تو لہٰذا ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ چند لوگوں کی خاطر, کچھ مخلص لوگوں کو, دین کے لیے سچے لوگوں کو اس پاک کتاب سے دور نہیں کرنا چاہیے. ابن جریر میں آتا ہے کہ ان لوگوں اور ان جیسے اوروں کو اللہ کے نبی کی مجلس میں دیکھ کر مشرک سرداروں نے یہ بھی کہہ دیا, کیا یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو ہم سب میں سے چن چن کر انہی پر احسان کر دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بے زر بے سہارا لوگ بھی ہم امیروں جیسے ہوں؟ ہمیں تو یہاں بیٹھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی مجلس میں عرب کے وفد آیا کرتے تھے, وہ ہمیں ان کے ساتھ دے کر ذلیل خیال کریں گے. آپ کم سے کم اتنا ہی کیجئے کہ جب ہم آئیں تب خاص مجلس ہو, اور جب گرے پڑے لوگ اس میں شامل نہ ہوں, یعنی ان جیسے گرے پڑے لوگ اس میں شامل نہ ہوں. ہاں, ایک آپ کو اور چوائس دیتے ہیں کہ ایک اور کلاس شروع کر لیں. کیا؟ جب ہم نہ ہوں تو آپ کو اختیار ہے. جب یہ بات طے ہو گئی اور آپ نے ابھی اس کا اقرار کر لیا, انہوں نے کہا ہمارا یہ معاہدہ تحریر میں آنا چاہیے. آپ نے کاغذ منگوایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھنے کے لیے بلوایا. مسلمانوں کا یہ غریب طبقہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا. سبحان اللہ, یہ معصوم آنکھوں والے, یہ سچے دل سے رب کو پکارنے والے. اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور یہ آیت نازل ہوئی. یہ ایک غریب حدیث ہے, امام ابن کثیر نے اس کو پیش کیا ہے کہ اللہ کے نبی یہ کرنے والے تھے لیکن ہوا نہیں کہ اس سے پہلے یہ معاملہ ہو گیا. تو ہمیں اسی پہ بات کو واضح رکھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے بس دل میں تو خیال آیا تھا, لیکن یاد رکھیے اللہ کے دل میں جو خیال آیا تھا وہ اپنی ذات کو بڑھانے کے لیے نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ یہ آئیں گے تو ان سے فیس ملے گی, ان سے پیسے مل جائیں گے, ان سے کچھ فائدے لیں گے, تحفے تحائف لیں گے. اگر اللہ کے نبی کے دل میں یہ خیال آیا بھی ہوا بالفرض, تو یہ ویسے ہی ہے جیسے عبس و تولی انجاہ العما وما یدریک لعلہ یزکی. صرف یہی خیال تھا کہ شاید اس طرح کرنے سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے. کیونکہ دیکھیے کچھ لوگ اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ ان کو ہم کچھ بھی کہہ دیں گے نا, یہ پھر بھی دین کے ساتھ جڑے رہیں گے. لیکن کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں, پہلی دفعہ آتے ہیں, تو اگر آپ ان کو اگلی کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں اور ان کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جاتے ہیں تو ہر داعی دین کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے کہ نیا بندہ اللہ کے دین سے جڑ جائے تو لہٰذا یہ جو بات ہے کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے تو اب اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے کہ یہاں اللہ کے نبی کا ظلم خدا نخواستہ کوئی لوگوں کے اوپر ظلم نہیں تھا بلکہ حق تلفی کا معاملہ ہو جائے گا اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی کہ بعض دفعہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو بظاہر دیکھنے میں ظلم لگتی ہے حق تلفی لگتی ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں ہم سب کے لیے کتنی مثالیں ہیں نا اگر ہم دیکھیں تو حالات کیسے کھل کے سامنے آتے ہیں اللہ کے نبی نے دل میں شاید سوچا ہوگا لیکن بظاہر کیا لگنے لگا کیا آپ ایسا کرنے والے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو اس سے پہلے ہی روک لیا پھر اسے ایک اور بڑی خوبصورت بات ملتی ہے کہ پچھلی آیت میں تھا وَأَنذِرْ بِهِ ایسے لوگوں کو ڈرائیے آگاہ کیجئے یہاں انذار کے نتیجے میں وجود میں آنے والا ماحول نظر آ رہا ہے کہ جب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے نا تو پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صبح و شام رب کو پکاریں گے ان کی صبح و شام شیطانی چیزوں کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ رب کے نام سے ہوگی وہ صبح و شام دعائیں پڑھیں گے نمازیں پڑھیں گے ان کی زندگی اللہ کے ساتھ جڑ جائے گی اجتماعیت کا ایک ماحول ملتا ہے اور رب کی رضا چاہنے والے یہ ہے وہ چیز جو بندہ مومن کا ایک ہدف ہونا چاہیے کہ اللہ تو راضی ہو جا اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے اور وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی فیصلے کرنے میں خود مختار نہیں ہے اجتماعی فیصلہ تھا نا انسان لوگوں کا اس میں عمل دخل تھا آپ خود مختار نہیں ہیں اللہ آپ کو ڈائریکٹ کرتا تھا ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایسی مجلسوں میں آنے کے خواہش مند تو بہت سارے تھے لیکن اللہ نے کن کو چنا ان چھ لوگوں کو کیوں چنا اس لیے کہ ان کی کوالٹی کیا تھی کہ یہ رب کی رضا چاہتے تھے یریدون وجهہ اللہ ایسے لوگوں کو چنتا ہے جو واقعی رب کی رضا چاہتا ہے نا پھر اللہ اسے راضی ہو بھی جاتا ہے یہ گروہ بنتا بھی رب کی مرضی سے ہے اور قائم بھی اس کی مرضی سے رہتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی محفلوں کے لیے چن لیا کیونکہ رب کی رضا سے بندہ ایک نیا انسان بنتا ہے رویے بدل جاتے ہیں رجوع اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے دنیا ملے نہ ملے وہ دین نہیں چھوڑنا چاہتا پھر اس مضمون پہ آپ کو چند روایت کے نمبر نوٹ کرا دیتی ہوں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں صحیح مسلم میں ایک روایت ہے 6241 نمبر کی فضائل الصحابہ میں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت 7187 نمبر کی پھر اسی طرح صحیح بخاری میں ایک روایت ہے 4918 حارثہ بن وہب کی روایت سے اللہ کے نبی نے کہا کیا میں تمہیں جنتیوں کی خوب خبر نہ بتاؤں کون لوگ جنتی ہوں گے انہوں نے کہا جی آپ ضرور بتائیے کہا ہر کمزور جو اللہ پر قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کو سچا کر دے یعنی کچھ لوگ دنیا میں اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ بیچاروں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی دعوت کریں تو لوگ دعوت میں نہ آئیں خود لوگ دعوت کریں تو ان کو نہ بلائیں کسی کا رشتہ طلب کر لیں تو لوگ ان کو رشتہ نہ دیں لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا کیا مقام ہے کہ اگر اللہ پہ یہ قسم بھی کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم نبھا دیتا ہے اور اسی کے اپوزٹ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان کی جو جہنم میں جائیں گے متکبر خود پسند سرکش قسم کے لوگ انانیت کا شکار لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے پھر اسی طرح صحیح مسلم میں 6682 نمبر کی روایت آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں اس میں بھی بہت ہی خوبصورت لفظوں میں اس مضمون کو دیکھا گیا پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم میں جھگڑا ہوا دونوں آپس میں جھگڑ رہی تھی کہ میرے میں زیادہ لوگ آئیں گے اس میں زیادہ لوگ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا تو میری رحمت ہے اور جہنم سے کہا تو میرا عذاب ہے اور یہ میرے بس میں ہے کہ میں تم دونوں کو بھروں گا اب آج اگر ہم مٹی کے بنے ہوئے انسان بول سکتے ہیں تو جنت اور جہنم بھی بول سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات آگے اس میں آتی ہے کہ جنت کو کہا کہ تیرے اندر ہر عاجز مزاج آئے گا کمزور متحمل اور جہنم میں کہا تیرے اندر سرکش اور باغی لوگ آئیں گے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت 7176 اس میں بھی آپ لوگ ایسی روایتیں پڑھ سکتے ہیں. یعنی خلاصہ سب کا یہی ہے کہ وہی جنت میں جائیں گے جو اپنے اندر عاجزی پیدا کریں گے, ٹوٹے ہوئے ہوں گے. یدعون ربہم, رب کو پکاریں گے. یریدون وجہ, اس کی تمنا, اس کی خواہش. دیکھیے خواہش کرنا اور بات ہوتی ہے, ارادے تک پہنچانا اس خواہش کو بہت فرق بات ہے. خواہش اور ارادے کے بیچ میں بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے. جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نا انسان اس کا ارادہ کرتا ہے. پانی کی ضرورت محسوس ہوتے ہیں تو اٹھ کے پیتے ہیں نا, لیکن خواہشات تو بہت لوگ رکھتے ہیں اللہ کے دین کی طرف آنے کی, لیکن خواہشات پنچھیوں کی طرح ہوتی ہیں, آتی ہیں اور اڑ جاتی ہیں. جب خواہش ارادہ بن کے دل میں جمتی ہے نا, پھر رب کی رضا کی طلب ہوتی ہے, اور رب کی رضا سب سے بڑا موٹیو ہے جو بندے کو بدلتا ہے, زندگی بدل جاتی ہے. قل ان صلاتی و نسکی و مخیایا و مماتی للہ رب العالمین. کچھ صرف پیٹ کے لیے جیتے ہیں, کچھ صرف گھر کے لیے جیتے ہیں, کچھ صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں, کچھ صرف دوست احباب کے لیے جیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ رب کی خاطر جیتے ہیں. رب کی خاطر جب انسان جیتا ہے تو اس کو رب کی رضا سب سے پیاری لگتی ہے. کیا علامتیں ہوتی ہیں رب کی رضا حاصل ہونے کی؟ پہلی بات ہے کہ یہ بندہ جھک جاتا ہے, اپنی جان تک نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو پست کرتا ہے, تبھی رب کو بڑا بناتا ہے. یہ شخص اپنے دل کو متوجہ کر لیتا ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. کہتے ہیں رات کی آہوزاریوں کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں آتا. بندے کو اگر واقعی رب کا قرب, اس کی رضا چاہیے تو راتوں کو اٹھ کے چیخنا پڑے گا اللہ کے سامنے, دبی دبی آوازوں میں, سسکیوں میں. ایک روایت کا مفہوم ہے, بندہ نفل عبادات سے میرے قریب آتا ہے پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کے کان بن جاتا ہوں, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. قدم بندہ اٹھائے گا, ہاتھ رب تھامے گا, اور قربت ملتی ہے مسلسل کام کرنے سے. جو رب کی رضا کے لیے کام کرے گا اس کی نیکیاں بڑھیں گی. ایک دانہ 100 دانوں میں بدلتا ہے, اس طرح ہر دن اس کی نیکیاں بڑھیں گی. اور جو اس موٹیو کو دل سے نکال دے گا تو اس کے دانوں کو گھن لگ جائے گا. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو رب کی رضا کے سوا کوئی کام کرے تو اس کا کیا انجام ہے؟ تو اس کے اندر تو وہی حدیث ہے, آپ نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے نماز پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا. آپ ایک ایک عمل کا نام لیتے جا رہے ہیں, جس نے روزہ رکھا شرک کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے, یعنی شرک بن جاتا ہے, انسان کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ کی رضا سامنے نہ ہو تو اعمال پہ اللہ کی رضا ملنے کی بجائے رب کی پکڑ آ جاتی ہے. اصل بات یہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو کام کرنا ہے نا, رب کی رضا کے لیے کرنا ہے. بچے کو دودھ پلائیں رب کی رضا کے لیے, کھانا دوسرے کو پیش کریں رب کی رضا کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا, وہ بندہ رب کو بڑا پیارا لگتا ہے جو کسی بندے کے دل میں خوشی داخل کر دے. آپ لوگوں کو خوش کریں, لیکن اس لیے نہ کریں کہ لوگ آپ سے خوش ہوں, اللہ خوش ہو. دیکھیے جو کرنا ہے رب کے لیے کرنا ہے, اس سے ایمان کو تقویت ملے گی. آپ آگ میں بھی نہیں جلیں گے, آپ خوشبو لگاتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے. ہر جھونکے میں سے آپ کو خوشبو آئے گی تو رب راضی ہوگا. آپ مسواک اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے, اللہ کی پسندیدگی کی چیز ہے, آپ کی مسواک آپ کے لیے ایک معاملہ بن جائے گی. جوتے اٹھتے ہیں, کہیں جاتے ہیں جوتا ٹھیک جگہ رکھیں اس لیے کہ میرا رب راضی ہو. چھلکے اٹھاتے ہیں پھینکتے ہیں ٹریش کین میں, رب راضی ہو جائے. اپنے ٹیشو اٹھا کے پھینکتے ہیں ٹریش کین میں, رب راضی ہو. آپ دیکھیں گے آپ کی ساری زندگی رب کی رضا لی بن جائے گی. سورت نساء 114 میں آتا ہے, وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ مَرْضَاتَ اللَّهِ, جو یہ سارے کام کرے گا اللہ کی رضا کے لیے اللہ اس کو اجر عظیم دے گا. نیت اور اجر کا گہرا تعلق ہے. کوئی سچ بولتا ہے اس لیے کہ لوگ اس کو سچا کہیں, وہ سچا نہیں ہے, اجر نہیں ہے. سچا کون ہے؟ جو اللہ کی نظروں میں سچا ہو. سورت لیل کی آیت 18 سے 20 کو جا کے دیکھ لیجئے گا, ایک اللہ کی رضا کو چاہنے والے بندے کی خوبصورت منظر کشی ہے. رضا الہی کس کو عزیز ہوگی؟ جس کو رب عزیز ہے. جس کو الہی عزیز نہیں اس کو رب کی رضا کیسے عزید ہوگی؟ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے بچے اور آپ کے ارد گرد والے بھی رب کی رضا چاہیں تو رضا سے پہلے الہ کا تعارف کرائیں اور اپنی زندگی میں غور کریں، مجھے کب رب کی ضرورت پڑتی ہے، کب مجھے رب کو خوش کرنا پڑتا ہے، میں نے کون سی آخری نماز رب کی خوشی کے لیے پڑھی تھی، میں نے کون سا آخری کام رب کی رضا کے لیے کیا تھا. انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ رب آپ سے راضی ہو جائے گا. رادیتم مردیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. موت کے وقت خوشخبریاں آئیں گی کہ جو تیرا رب تم سے راضی. اگر دنیا میں اس کی کوشش کریں گے، یہ چند دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، مہلت بہت تھوڑی ہے. اگر ہم نے اپنے رب کو راضی نہ کیا نا، تو یاد رکھیے کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی جس میں ہم رب کو راضی کریں. ہاں، آج اس دنیا میں رب کو راضی کر لیں گے، کل رب آپ کو راضی کر دے گا. یہ دنیا رب چاہی، آخرت من چاہی، دو رضائیں اکٹھی نہیں ملتی. آپ کہیں یہ دنیا بھی میری مرضی کی ہو جائے اور آخرت بھی میری مرضی کی ہو جائے، یہ نہیں ہوگا. سوری، رونگ نمبر، غلط سوچا آپ نے. کچھ لوگ یہی سوچے ہوئے ہیں، یہ دنیا بھی میری مرضی کی ہو اور آخرت بھی میری مرضی کی ہو، یہاں کوئی مشکل نہ آئے اور وہاں بھی نہ آئے، یہ نہیں ہوگا. اس دنیا میں رب کی رضا پوچھتے جائیں، وہاں رب آپ کی رضا پوچھتا رہے گا. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ دوسروں کو تو وہ دے رہا ہوں جو وہ مانگ رہے ہیں، تجھے وہ دوں گا جو تو چاہے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کو آپ تحفے دیتے ہیں اپنی پسند سے، لیکن کوئی بڑا خاص ہوتا ہے نا، کہتے ہیں آپ بتائیں آپ کو کیا دوں تاکہ آپ کو خوشی ہو. یہ فرق ہے، اپنے اعمال کا ایک بار پھر جائزہ لینا ہے. یہ روز دو تین گھنٹے آپ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں، اپنی نیتوں کو چیک کرتے جائیں بار بار، کہیں یہ عادت تو نہیں بن گئی، کہیں یہ بیٹھنا بوجھ تو نہیں لگنے لگا، کہیں ایک بس مشکل میں جان تو نہیں پڑی ہوئی کہ کیا کریں، کب ختم ہو گئی وقت اور جاؤں گی. نہیں، رب کی رضا اور بندے کی رضا میں بڑی باریک لائن ہوتی ہے، بوجھل لگتی ہیں باتیں. دیکھیں، رب کی رضا کے لیے کوئی کام کریں گے نا، اس کا سب سے بڑا سائن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو تھکن نہیں ہوتی، آپ کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، آپ بار بار گھڑی پہ نظریں نہیں ڈالتے، آپ ادھر ادھر پردے نہیں گنتے رہتے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کمرے میں کتنے ڈیکوریشن پیس پڑے ہیں. رب کی رضا تو بندے کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، انسان بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے واقعی میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا. ورنہ یاد رکھیے کہ ایک فتنہ بھی آ جاتا ہے، اسی کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ. اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا. کیوں؟ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. کیا یہ ہیں وہ لوگ، او دیز پیپل، جن پہ اللہ نے احسان کیا ہم کو چھوڑ کر، یعنی ہم سے زیادہ اللہ نے ان کو چن لیا. اوہو، تکبر سے بڑا ہوا جملہ. علیہ اللہ بعالم بالشاکرین، ہاں یہی ہیں وہ لوگ. کیا اللہ اپنے قدر دانوں کو نہیں جانتا؟ کن کو اللہ نے چننا ہے؟ تم کیا بات کہتے ہو؟ یہ اصل میں انہی سرداروں کے منہ سے نکلے ہوئے جملے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فتنہ بنا کے پیش کیا. یہ اکرو اور اینا، یہ ان کی آزمائش تھی، اپنی شرافت اور اپنی مالداری پر اتنے مغرور کہ غریب بےکس سچے مسلمانوں کو حقیر جانتے. یہ ان کے ساتھ مل کر بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. جو لوگ انتہائی خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے طالب تھے، یہ کہا کرتے تھے کیا نبی کو ایسے ہی ساتھی ملے؟ دیکھو ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ساتھی ملے ان کو، ملنے تھے تو ایسے ہی ملنے تھے، ملتے تو ہم جیسے ملتے، کسی شان و شوکت والے ملتے، کوئی ٹائٹلز والے ملتے، برگزیدہ ہوتے، مذاق اڑاتے، پھپتیاں کستے. اسی سے اللہ نے ان کی اخلاقی کمزوریاں دکھا دی. دیکھیے ان کے اس جملے نے ان کے اندر کے پول کو کھول دیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. انسان جو ہوتا ہے نا، وہ بعض دفعہ اپنے عمل میں نہیں دکھتا، اپنے بولے ہوئے جملوں سے دکھنے لگتا ہے، اپنے رویوں سے دکھنے لگتا ہے. اخلاق کی کمزوریاں بندے کی دکھتی ہیں کب؟ جب ایڈورس کنڈیشن آتی ہیں. شوہر اور بیوی ساتھ رہتے ہیں تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، اصل ان کا اخلاق پتہ چلتا ہے جس دن جھگڑا ہوتا ہے، جس دن لڑائی ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے کیلپر کا بندہ تھا. اب دیکھیں کہ یہ جملہ بڑے ہی خوبصورت ہے اور اس کو ہائی لائٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا. یہ ناتوان کمزور لوگ بیچارے جو کسی نام اور نیکی میں نہیں آتے تھے, یہ لوگ ان کے فتنے کا سبب بن گئے, ذریعہ بن گئے, ان کے اخلاق کی آزمائش ہو گئی. یہ تانو تشنی کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی یہ آزمائش تھے نا, ان کی یہ کڑوی باتیں سن کے انہوں نے صبر کیا. تو بات واضح ہو گئی کہ ایک ہی بات دو کی آزمائش بن جاتی ہے. ان کے صبر کا امتحان تھا کہ یہ ان باتوں پہ صبر کتنا کرتے ہیں. کیا اس بات پہ یہ کمپلیکس میں آ کے خود ہی تو آنا نہیں چھوڑ دیتے اللہ کے نبی کی محفل میں کہ اللہ کے نبی ہماری تو اتنی بےزتی ہوئی, ہمیں اتنے برے لفظوں میں انہوں نے کہا, ہم نہیں ادھر بیٹھتے, ہم بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے بس تسبیح پڑھتے رہیں گے. یہ ان کی آزمائش تھی. دیکھیے جب مسلمان کو کوئی گالی دیتا ہے نا, مثال دوں گی آپ کو بات سمجھانے کے لیے, تو وہ بات دونوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے. مثلاً ایک نان مسلم ہے, تعصب میں گالی دیتا ہے, وہ بات دونوں کی آزمائش کیسے بنی؟ فتن بعدہم ببعض, کیسے کہ جس نے گالی دی اس کے اخلاق کا پول کھل گیا, اس کے اندر کی گندگی باہر آ گئی, وہ جو چھپا ہوا تھا اندر پردے میں وہ باہر آ گیا. اور مسلمان کی آزمائش کیسے ہوئی؟ کہ اس گالی کو سن کے وہ اپنے دین کو چھپا تو نہیں لیتا. ہم سب دنیا میں آزمائشوں میں, انشاءاللہ سورہ فرقان کے بھی اندر آپ دیکھیں گے, 18th پارے کی آخری آیت کو دیکھنا چاہیں, نمبر مجھے یاد نہیں ہے, اس میں بھی یہی مفہوم ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا. اور اس کے بعد بڑا پیارا سوال ہے, اتصبرون, کیا تم صبر کرتے ہو؟ ہاں اللہ ہم صبر کرتے ہیں. کا یہ لوگ ہیں علیہ صلی اللہ عالم ابھی شاکرین, یا شاکرین کون ہے؟ وہی چھ لوگ اجینا وغیرہ نہیں, وہ جو کمزور لوگ تھے جو ان باتوں کو سن کے بھی مائنڈ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہاں ان کی قدر نہیں کروں گا, تم کہہ لو ان کو کیا ہاؤ لائی من اللہ علیہم, یہ لوگ ہیں اللہ کے احسانوں میں. مم بینینا, یہ جو لفظ ہے نا مم بینینا, تکبر کا بھرا ہوا جملہ ہے, ہمیں چھوڑ کے ان کو لے رہے ہیں اللہ کے نبی. سبحان اللہ, کہاں لیں گے؟ اس لیے کہ علیہ صلی اللہ بعالم بالشاکرین, اللہ کو پتہ شکر گزار کون ہے, اللہ کو پتہ ہے قدردان کون ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ کون ہے کہ جو اللہ کی قدر پہچانتا ہے, شکر کرتا ہے, عاجزی رکھتا ہے. وہ سارے معنی شکر کے جو کئی بار آپ کو بتائے گئے, اس کو آپ یہاں سوچ سکتے ہیں. تو یہاں پہ وہ بات پوری ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے.